بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين، أما بعد، قال الشيخ الحاج عمر بن سعيد الفوتي الطوري القدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن النبي في الفصل الثاني والثلاثين من كتابه رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم، وقال بعضهم لو كانت الشهادة على باب الدار والموت على الإسلام على باب الحجرة لاخترت الموت على الإسلام، لأني لا أدري ما يعرض لقلبي من باب الحجرة إلى باب الدار إلى آخره. وحجو صاحب العوارف وحو برم عوارف بليغي ولا نيك لي توخلا دنگو مو نيكون manam liñu gissone ci jotay bi wessu ci walu adamul amul makrullah ba yeksi won ci waxu al imam al ghazali bi radiyallahu anhu bi waxna mbir yi aju gi nga xamantene mom la aju ci mbiru borom bi subhanahu wa ta'ala daf ci aju won wo xamne dafa genn li nga xamantene mom moy yi xel yi di daj raisonnable genn tamit li nga xamne dañ ko tamu di ko gis bo joxewon na ci exemple hatta sax suñu mbiru aduna yi ci ñu nit ki deg leg am yo xamne dañ koy baxu di gis wala yu xel yi di yano lo xamne raisonnable ma mbir mi ni lay deme mais sauf que affaire dafa dépassé lolu manam mbir mi du sax rek ci affaire wu muju nit ki ndax day muju ci lu bax wala ci lu bon mais même mbiru aduna yi sax dafa genn lu raisonnable kesse kesse ndax lo gis nit def ko am dara nit def na lu ko upp fuufte am ko lo gis nit ki manam xamnañ ni dal li ko def dans général moy yoon bi waye ça ne veut pas dire que dang ko def ci lolo moy am ni ngi nonu nit ki tam lu bari wal la nu def nit mu de ca wala dar na ko ca fekk nit def na lu ko gëna dangereux fouf gën ko reuy fop te dara fek ko ca bari wal na tamit et cetera mu top bu top lolo bëri war na nit ko xamantene comme exemple que wa ndaw ki doon ki nga xamantene mom bu xeye ci frigo bi manam da naka genn walu bis bi ci mu jéxal frigo bi té frigo bu ngand la war wa té du sou té lool de manière en général li xel yano ba paré liñu baxu diko gis moy nit ki bu nekké lu tollo biir bi manam volume biir bi rek da risu wala bu fa yegg sax musul wa mais ak yeneen ak yeneen manam ci ngay xamé ni biir mi dafa aju ci borom bi ci aju wuñ bo xamantene dafa genn xel yi genn tam liñu baxo diko gis manam daqku ñu ne liñu baxo di gis amna daqku ñu ne li xel yi di yaru tamit lolu amna war nañ koy mënd di utiliser am lu xamné mom lañu baxo mais biir mi aju wul ci lolu ci fofu na point bobu en fait pour parenthèse bu ndaw ci le ki dugg ke question sabab manam sabab fofu la dugg manam sabab bi motax du waral jëf ji mais yalla day bind mbiri manam ci manam fa sabab ya di amé mais du né sabab bi mom motax mu bind ko. C'est-à-dire que lol manam ki bobu lu am solo la ci pass pass ci wal aqida lu am solo la point bobu d'ailleurs bokku na ci point yi nga xamantene taymiyuna yi manam taymiyuna taymiyuna ñu wax bi ak ñeneen ñom souvent parfois duñ ci d'accord ak ashaira yi bon bokku na ci point yi nga xamantene mu'tazila yi ñom d'accord duñ ci du tout parce que ñom dañu japp na sababu bi moy waral mbir mi manam nit ki limuy def moy waral yalla manam moy waral mbir mi xew di xew alors que mbir mi demout non mbir mi nu demé moy ah bo xolé tay mi yone tamit danaka a peu près presque bobu xess bobu gis gis lañ xawa am ci walu go manam ci kaw lolu nit ki pour mu am deug deug sax pass pass bi bax te tayer bo xolé wa ahlut tasawuf mom lañ amé manam moy manam ashaire de manière générale déjà ma tour bi manam wa ahlus sunna dal mais aussi manam wa ahlut tasawuf dañ koy dund haqiqata dal gis na mbir mi ñom dara duñ ci deug deug yalla rek mo fi nek di def bi di dindi di ci espéra manam duñu gis manam dara ginnaw dara lulul ne yalla mo fi nek di def di dindi di amal di sortil di ñak amal di xagne di joxe di espéra manam amul lenen amul lenen manam sa jëf ji du mom mo waral masalan duggu gi ngay duggu aljana mais sa jëf ji yalla dafa dogal ak dem aljana ci sababu jëf ji nga jëf manam ci sababu jëf ji nga jëf parce que sababu ci bopam du lo xamantene mom moy waral dara waye sabab day nek lu yalla di bind resultat yi fa sabab ya pa ngir sabab bi mais fa sabab bi amna difference manam moy comme tay par exemple buñ jëlé tak tak buy laké tak tak buy laké manam lak gi borom subhanallah da ko bind fa tak tak ba manam de telle sorte nit ki bu jëlé loxom masalan tek ko ci tal mu lak ko mais tak tak bi du jëmmi bop mu moy laké parce que su don tak tak bi rek mom moy laké ko lepp lay lak manam lo ci mën di tek rek da koy lak bo ci tege xeer mu lak nga tek ci wéñ mu lak bo tek do loxol nit mu lak bo tek ta ki ko ki nu dudu ki mu lak lo ci tek rek mu lak mais le fait que ni dina lak nak lo xamantene manam amna yu muy lak am yu mudul lak sa borom da la ci wone la manam du lepp kon du mom moy lakke mais man may dogal muy lak bo ci dege nangam ak nangam lool day permettre nit comme que nit yoy yep daf ko wara jël rek comme mu nek langage bu borom bi di waxe ak mom keniko bo beugé sa ndox tang mais dang koy jël nga dugul ko ci marmit nga tek ko ci ndox ci tak ci tal bi après di ngay gis bu démé ba 100 degré rek day day day bax lolou manam c'est comme si borom bi lolou la wax ak yow manam nga wara comprendre rek langage bobu à travers mbir ke ni yalla li li la wax manam ni lay doxale ak man dinga mais pas que ni mom moy waral lan manam que ni tak tak ci bobu mo koy lak parce que le fait que par exemple nit comme lim dalon mam ibrahim alayhi salatu wassalam mu duggu ci tak tak bi lakko niki nono li dalon abu muslim al khawlani radiyallahu anhu mu dal mu duggu ci tak tak bi lakko et cetera lolou yeb day wone ni manam du tak tak bi mom moy lakke parce que bu don mom moy mom rek manam ci bopam moy lakke kon manam ñepp lay lak kon ñepp lay lak lamine tamit du moy wax lamine du moy wax parce que moumou yi am nañ lamine lan may wax kon manam sans borom day bind wax fofu fofu le bindé wax difa génné mais bi mom moy wax parce que bu ron mom moy wax kon moumou yi dinañ wax am nañ lamine voilà ben sama borom kon lool la manam lool lu am solo la ke ni mbir yi borom manam mbir yi dafa aju ci borom bi ci anam go xamantene dafa wouté dafa genn li nga xamne mom la raison yi di japp ni parce que mom lañuy dekk ak li nga xamne mom la nit nit di tam di gis manam yow kon yi ngay yi raison yi di dekk ak yi nit ñi di ta ak li ñi tam di gis li nga ko wara jappé lén kessé la moy li daf muy day tax ma mëna xam ne li manam ma meuna xamne sa borom kat ni lay jëflenté ak man ba para tamit ci ginnaw le fait que mu tek loi yoy non mu nek yu naturel bi yuy am lool dafa am luy lumuy indi tamit manam day am donc non seulement yalla day wax jaar ci lool di wax ak man mais aussi dama ci comprendre ay mbir yo xamantene dina meuna tax moy meuna yewenal sama mbir comme exemple bu joxone bu doone tak tak par exemple bu lakke sama loxo duma ko yepp mën na jël sama loxo duugal ko ci bir tak tak bi ba para taw gisumako mu lak sama yaram bi yepp lak yepp après me rendre compte ni sama genn walu yaram yepp lak na manam finalement kon damay daf may porter préjudice té non té duma ko yek le fait que muy lak kon di metti muy gaaw yekiti lolu yeurma ni borom bi la bu mak bu mu def manam ci bu may wax ni ma c'est comme si da nan ma yekitil gaaw bala sa loxo bi wala bala sa yaram bi di yak yekiti ko gaaw nga dal dikoy gaaw yekiti manam c'est comme si la lo hak yow hein wala manam yoy yep ay xéti lol lu ama am solo la que ni sababu am nañ fi nek nañ fi mais borom subhanahu wa ta'ala da len fe tek ngir mu nek rek langage bu muy waxe ak nit ñi minde fi mais borom subhanahu wa ta'ala limi dogal daf koy di dogal diko def diko bind fawetu fa sababu ya mais dune sababu ñom ño waral mbir mi xew. C'est pas parce que déjà souvent dañu am relation bu direct. Par exemple ku jugé 4e étage dal taxaw ci ngelaw la manam dal di djegi parenter ci ngelaw day daan wala mais lolu nan la xamé né day da damay daan cité du yom ci daan wa mais lañu jël lolu mais lolu nan la xamé né damay daan bu mako défé parce que ça de gravité momo né momo wa mais non mais nan la ko xamé man ada rek la moy damay d'ailleurs science yu yépp moy ay science naturelle moy biologie géologie science physique sur toutes les formes science physique ñoom ñep ay science expérimentale lañ manam expérience li ñu yagga sétlu ci lañ xamé ni li la dama yagg gis né buma jëlé ndox tek ko muy mesurer température bi ci tal bi bu mu démé ba 100 degrés day daal di commencer bax ma daal di xamné ko ndir mi ni la mais du né xel moma wax né ma ndox boko tégué ci tal day bax du xel moma ko wax mais le fait que ma tam ko def digo gis la même médecine non lay doxé le fait que may gis né ah li kat fi bu daggé li buñ jëlé nangam tek ko ci après der bi day am benen der bu jugé ci souf ñom ñaari der après ñu takalo mu daldi baxat ni mu nekké cicatriser wu daldi baxat lolu mom ko won mais duné man ma défar der bi baxat dedet mais le fait que may sétlu né li moko défé li la comme tay li bu damé loxo bi bu damé wala yoy fenn dam ñu gis ni bu ñu jël affaire tégga ko ni ba melni ñu wala ba paré daali jël ay bant tek ko ci wala ñu placer ko wala amana ñu def dal fexé dal bu doop yëngoti mom ci bopam day defaratal bopam manam le fait que may sét lolu ci la xamé ni ah d'accord nek ci mbir mi ni la le fait que mu lèr ma ni comme par exemple amna ben substance bo xamantene bu sa bop day metti soko consommer day daali tax bop bi arrêté metti mu daali xamné ah li kat ku bopum di metti rek nagn ko jox bir mi mu nek garba et cetera lol la manam lol la mais du xel moko wax do am xel amako wax ak setlu la yagga gis ni bir mi kat ni lay demé yagga gis ni bir mi ni lay demé lol rek la du lenen moy waji bu taxawé fi bu wa wacc daanu té li lay wone contraire bi li lay wone bir mi du lolou mom mo sabab ak daanu manam bu le fait que mu nek ci ngalaw taxaw ci ngalaw li ak yi ñi wax yeb du lolo sabab ak daano li la koy won mom moy lek mu am ay nit ño xamantene da nañ ko rafté luñ daan du deug lek mu am nit ño xamné da nañ taxaw fofu te luñ daan ñu nek ci air waaw mu nek ki man lolo motax ñu tuddé ko xar ko laada manam xar bax manam li ñu baxo diko gis aada na ñu ya ko gis ñu gis ni nak bi pa leneena xew lu bokku tak li daan xew mom na a gi de limu def dafa xar bax manam miracle dafa wala miracle la manam dafa wute ak aada xart moy xar aada moy liñu baxo di ko gis donc lool la le fait que ki ko xamantene tara da fay taxaw ci kaw ndox mi ni geejgi day da lu dig daan duggu ci bir bu deug lool moy li ñu yagg gis mais bu fekkante ne le amna nit ño xam tane dañu nekk ci kaw geej ci dox ci wala ñu bekk ci et cetera comme julli gi ci seen bi seen touba julli won wala dara et cetera ak yoy té duñu dugg ci bir mo lay war ni kon ndégi dé du gëdj mo daan waral manam du né nit ké 10 mo daan waral muy dugg ci bir mais borom bi da daan bind xew xew bu mel nonu fa bu mbir mi amé bu mbir moma amé manam pa ka day dag pa ka day dag lolu moy li nga xamanténi mom lañ baxo diko gis du deug lolu mais kon ak dag le fait que buma jëlé pa ka tek ko ci dara bëss dag lolu day daal dag xotté ko dag wala yoy lolu moy sabab bi maintenant mais du len lima dag ak pa ka mo waral dag gi dedet waral ko borom bi dafa bind dag gi fa jamono jote bu mir moma amé mais li dag li tax affaire bi dag deug du lolou parce que preuve bi moy lan moy nit ki bu toulé bo dagé du dag nit ki su toulé toul dafa am ben manam ay xéetu ci la yi ñoom non mais xamuko ñoom señ duggo massa nan ñoom mën nañ la jox ay xéetu ta semaine la xawma nan lañ ko tu wax la wa lo xamna ko même bo ko la yow man ko ñoom bo am nañ ko yeen ke xam ngeen ko bu baax sax wala xamna bo dagge dañ ñu ci jola yi sen ki kankura yi di def kankura wa Surtout les cérémonies bois sacrés. Voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, légi nak imam al-ghazali kon lim waxone ci walu gogou manam kon mbir yi waxuma le raisonnement ak xalat c'est comme xam nga li ni moy mbiru aduna c'est comme mbiru aduna la mbir mi ni meuna nek le da mbir mi demé ni moy sabab bu waralul dara sabab dafa nek rek lo xamantene moyen la bo xamne sa boko bo sabab lo borom subhanahu wa ta'ala dalay fekk ci ci ala ci bindu mbir mi la lola di sabab bi di nek sababa mu indi ko ci manam mu nek lo xamantene manam ci aada lol daf ko fay bindé lol la mais nekut ne sabab bi mo waral mbir mi c'est comme lolu ci mbiru aduna yi la bok lan ngay xalat ci li nga xamantene mom moy ay affaire yu reuy yi nak ay texé ak nek texé voilà légui nak kon borom mbir yi dafa aju kon ci lan ci borom subhanahu wa ta'ala aju une bo xamantene manam kenn munu ko rek kenn munu ko a peu près kenn munu ko di tek par comparaison waxuma la nak ngakoy meuna ngay meuna xam deug mbir mi mu demé ma nga ci am ak deug ak certitude ak qualité deng ndax problème bi nama liruy lolo tax nak nitu yalla yu magi manam ñu xam affaire bobu ñom dañuy tit ñu leen tiital nak motax ñu wax na lay arif billah bu toge ci neen bu toge yoy non xéetu wax yoy yep nono ko indi manam ndax jaxle gi ñu jaxle tit gi ñu tit parce que xam nañ ne affaire bi dafa aju ci ko xamantene mom amul lu muy seet ci mbir mi moy borom bi subhanahu wa ta'ala amul dara lu mu ci seet amul du papa kenn du ndijaayu kenn du badjanu kenn du den federation ba pare lu ko neex lay def amul lan mo amul consideration yi gaay yep am lu ko neex rek lay def ngir yep ci ciowaram kesse lay aju yalla yalla sa wala mune wala qala waxna baadum kenn ci ñoom man kenn ci nitu yalla mune law kaal bu nekkon ashhadatu nanam ak sede moy baatu sede wax ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam bu nekkon ala baabi daar ci buntu keer gi wal mawtu de ala islam nam ci l'islam ala baabi hujrati no ashhadatu du baax sede shahadatu fi moy nek shahid mom nek martyr la nek martyr lay tek manam ko nit bu nekke martyr muna su nekkon ci buntu keur gi deet l'islam wal mawt al-islam ala bab al-hujrat nek ci buntu niki manam moy appartement muna lamay wax muna buñ nam won tanono nañ ko yaa ñi di dugg ci keur ya wala bok yaangi ni de ci bir keur gi nga ne ci bir keur gi ci bir neeg bi buntu neeg bi li fi nek moy de ci l'islam manam yow so fi nekke liñ la choisir lo moy de ci l'islam mom fi la nek mais nak de nek martyr en tant que martyr moy ma xam bu kawé nek ci buntu appartement yi manam buntu keur gi manam mo am comme xexetu eutuni ci keur bi buntu keur wala buntu appartement baangi ni yaangi ni manam moy fi tabaxi buntu keur ga ga ne buntu appartement yi nak mom li nga ci meuna gagner rek moy deet l'islam buntu keur ga ngi ne shahada nga ci de legui nak tanal bu la nexe nga yam fi jël deet l'islam su la nexe nga dox ba fele dem jeli ji de ci shahada manam nek martyr yor maqa bok ci borom maqama yu kare muna lolo su amone laxtatu giñ nañu dana tan al mawt de ala al islam ci islam ah lu waral lolo ak de ci nek martyr ni mu ri ak yiñ ci wax yu ngani ngani fi bi rek ngi jël rek yam ci na jël bi rek ah parce que un tien mo mieux do tu aura Non ci vaut mieux de tu aura vaut mieux que de tu aura am bi ma may am ma may wala bok so beugé nga baye mako bu suwa mo jox la yeen ñaar yu melni do bo dut nga waaw dom ben waaw garaul jox mo ben mom lol na waaw bax jox mo ben rek na fi bu yebo ma ñak ña beulé garaul mais graw hein mune ndax la mune li ami ndax kan man la adri dama xamut ma la la li nga xamne ya rad dana garal li qalbi ñeul sama xol min babil hujrat ci liko dabe ci buntu neeg yi ila babil dar ba ci buntu keur do digeenti bi xawma lan mo fu meuna dal lan mo meuna wacc ci sama xol ba tax mu mude ñak lepp fakh de ci l'islam sax doot mako amati inna khayna lool la xamut motax muna wakana sahl wakana nekon sahl to moy ibnu abdullah at-tustari radiyallahu anhu yaqulu dar waxna khawf siddiqin ragalu siddiqin layde manam ñeeg maqamay kawé ñu na bok maqam siddiquna nga xamne yeen ci rek ñoo nek seen kaw al-mustafa mono min ni ngi tukke ci suul khatima ha a ci mujju gu ñaw manam ragal gi ñu ragal min suul khatima ci mujju gu ñaw inda kulli khatratin fa qalat gune wa kulli harakatin ak ci yëngatu gune ñom seen ragal gi ñu ragal bi ñu ragal min suul khatima ci ragal ragal gi ñu ragal mujju ñaw ñom manam sa sen xel manam seconde bu nek danaka xalat bu nek idée bu ñew sen xel rek sen xol sa yëngato dal ni xatar rek ñom ñi hmm ñing koy xalat sa yu yëngato mouvement bu nek dañu ti jax dañu wuur est-ce que lan manam tay buma naré am mujju ñaw lan moy li doon sababu lool té problème bi moy affaire bi su xëssé ba xew doot mako mëna dabatal lu xëss ba am mënatu ko rëccël mënatu ñëna ñu délo su wat film bi délo su wat affaire yi aduna bi délo su wat ñu wël ba ci wat temps bi délo wat ci ginnaw ba man nekkat place bobu ma xol lu may def lool man ko ko ci fini retour en arrière wa lolou duma na ne lol nak lay wax ni manam motax ñom tout temps dañu ci mëna woom te ñom wa sidiqu ne alladheena ma ñi nga xamne wa sabahu malalan allah bur ya taala ajka waj iz qala fa bi waxe mom borom bi taala ajka waj waqulubuhum wajila waqulubuhum moy fekk seen xol yi wajilatun mi ngi jaq suratul mu'minuna ay 60 mom la alladheena hum min khashyati rabbihim mushfiqun والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون الله ndax bëgg nga bok ci ñi nga xamne ñoom ñoy ñi jitu ci lu bax khayrat yu yëpp ñoom ñoy ci jitu sa borom de neubut melo bi nga wara melo bo beugé bok ci ñu neub ko de wax lako ci alam gulya nañ lo xamne mom kuñ ci natt ko le mom mom scanner waxuma scanner biñi photocopier tek pour scanner ki mais scanner bi scan biñi bi nek ci hôpital yi bobu la wax wa scanner la scanner corporel wa ay scanner la ko ci duggal rek bu génné résultat bi génné fi nga xam fi mbokk ku ci bëgg dugg yi mën nga ci dugg tek ay tek sa bop rek ok scan nga xol resultat ah dafa dit no xam nga ñun farfa dañuy sonu ci yo xamne matu sonu di nax suñu bop ci lo xamne matu ko hmm yalla wacce na alquran wax na ñu bax nan lañ ne wax na ñu bon nan lañ ne waxna ñi raw nan lañu mel waxna ñi nga xamne ñoo gëna delu ginnaw nan lañu mel nubbu ko daf ko wax leral ko mi ngi ni mu leer nañ ku bëgg nak kenn ku ci nekk di bëgg spéculer di tek mbir ci yeneen yu bokku tak yalla tak mbir bi mom a antum a'lamu am Allah yeena gëna xam wala yalla yalla gëna xam borom bi neena innal ladheena yurbur moy gaay nga xam min khashyati rabbihim ti ragal ak tit gi ñi tit seen borom mustaquna dante manam dante tit manam dañu tit tit ak gu ruy ci seen borom manam manam ñëmi wuñu yalla crainte révélation dañ koy wax taqwa mais bi mo gëna fort ndax khashiya gi mom la melale dokki montagne daf ñu ñoom dañi buñu wacc won alquran ci dox da nga leen di gis ñoom ñepp ñu mok rumbu yëngatu mok mu ne min khashatillah lawan zanna hada alquran ala jabal naratum khashar mutafatta dañi min khashatillah ndax ragal tit gi ñi tit seen borom motax taqwa ak khashya am lañu différence taqwa moy ngay tek manam moy en fait ragal yalla bobu tekkiwul taqwa ragal yalla biñu wax taqwa du jaru nit ki di tit nit ki du ci jaara di tit nit ki da ci xam rek mais boromam amna ay ak ci kawam te da ko wara jaw dafa wara def lim ko yalla digle mu war baye yiñ koy téré mu def lool lol la rek mën na nek ko xamné après lolou amul benen sentiment amul benen yeug hein loolu rek né dal li yalla téré mom kenn mom mëno musse ko wana ma def lako li yalla bañ ta yalla diglé faratal ko ci momit amul kenn ko am maqamay fexé ba du ko def ndax mom borom moko jaral lol koku taqwa manam ndax te yeb gi yeb ni li day waral merum yalla ak le day waral ngeureumal yalla lool taxwa la sentiment bobu ñu bare bare bare am nañ ko mais sentiment bi gaay dul am souvent moy xawfu bi ñuy waxtane ak khashya yoy la ñu bare bare amul nak ndax xawfu boko amé moy nit ki day tit manam tit gi mi tit nak moy né day nek dans l'incertitude que ni affaire yi mbiri worul ndax mujj gu ñaaw man na joggé fu né té fé déwugut bañu atté ko bañu dugal yobbu ko aljana affaire am soté gu yalla mën na renverser situation bi say ko neex ragal gogou non e ko tamit mom limuy def sax worul né mën na xamul sax né ndax limuy def yalla nangou nako mu deet ak tamit bu ko nango itam ndax dana ko meuna sam ba kérok mu yegg wala bok ndax du nek li manam akku nit ni du japp jël lepp bok mom mu muju delu ak zero wala bok sax mu manam balance bi déficitaire est ce que lolou du am manam yoy moy xawfu yoy moy ragal moy xawfu bobu ragal bobu manam sentiment bobu nit ki di am conscience bobu muy am ci affaire bi muy am ben xétu titangé bu muy waral ci xol bi leg lolou mom moy rak moy xawfu mais khashya khashya dafa gëna graw lolou ndax khashya bu dalé xéer ñom dañuy mokk yentibi sallallahu alayhi wasallam yentibi sallallahu alayhi wasallam kiwom bu daan julli da nga daan deg xol bi di yeungatu comme marmit buy bax subhana rabbi comme marmit buy bax ndax tit kim doon tit lolou nit digeentem ak boromam xasse gogou lolou la manam le fait que nit ki di am ben xéetu titangé mumi am ci kanam boromam ngir xam mag gi mu mag xam nga beulé se mujj ngay ragal lolou xawful moy se mujj ngay ragal ak tam borom bi nan la wara mëna doxal ak yow mais xasse likoy waral moy xam bi ngay xam sa mag ay borom ak yow ni nga touté ci kanam ni nga insignifiant wé mu rawaral ci yow ben sentiment wu manam nga jox ko geudum ak tam nga xam gravité bi nek ci kanamam ba paré joxo ko xorma bi war ci mom gravité bi nek ci lool sentiment d'impuissance bi hmm d'impuissance bi non manam moy sentiment wu le fait que mom mu mag nga nek ci kanamam dafa wara am ben respect bo wara am ci mom dafa wara am tamit ay xéetu doxalin yo wara doxale par rapport ak mom yow nak xam gi nga xamne lolu matal ko nimu jafewé ak nimu nekké danaka lu impossible ci yow mu reuy mom magay bi mu mag tay borom bi kessé lolu nonu mu waral ci yow gogu xéetu titanga xasse gi na lolu nak ni koy xam moy ni am ni xam lolu ku bokku ci borom xam xam yi manam deug yu mak yi nga xamne borom xam xamu manam ci walu sen digeunte sen borom manam xam borom bi limu yello ci ay haq limu yello ci melo et cetera manam ku yegul ci niveau bobu do meuna dugg ci parce que il faut nga bok ci ñinga xamne da ngay xam deug borom bi mom moy kat lolu nak adiwul rek ci jangum kesse comme niko ñu bari foge lu def da na jangum kesse mo koy maye lolu jangum kesse bu ko maye lolu lolu day waral ngay jëfi sey di jëfi li manam li yalla bëgg di bayyi mi téra et cetera di sellal sa yéene surtout sa digënté ak sa borom di sellal sey jikko ba sa borom fa la la wacc ci sa xol leer gogou ba nga xamantene mom ngay xamé kan manam bo paré tamit bon ak comme ni ñu doon gis ci kunusier gi d'ailleurs même ci rimah bi ni sax dañ koy fara bi gis yu waral nit ki di xam deug mom moy manam nim wara mel par rapport ak borom mom consideration mo wara xamni yalla rek ka fini ak tourum ak melom lolu moy waral ci nit ki dem ba nga xamantene muy xam geud gogou xam ni borom bi ak ay tourum ak ay melom muy am approche bobu non diko gis ci lu nek loloy waral mu jox ko geud bobu non mu magale ko non ñooñu la yalla wax ne ñom ñoy am geureumal yalla motax mu ne radiyallahu anhu wa radu anhu mu ne zalika liman ak khashiya rabba khashiya ñi am khashiya bobu ñom ñoy am geureumal yalla ba pare yalla geureum leen ñom ñu delu geureum loko niki nonu ñom la wax ne mo nak mu ne khashiya gogou deug ñi xam moy ñi xam rek borom xam xam yi kesse ñoko am innama yakhsha allah min ibadihi ulama borom xam xam yi rek ñoo khashiya gogou leg muna innal ladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun ko lol momo bu jek bu ko am lol wal ladhina hum bi ayati rabbihim yu'minun ñi nga xamantene ayay yalla sen ayay borom yu'minuna dañ ko gem ko disu dara ayay borom bi nak du ayay comme ñun ni du yi rek du ayay alquran kesse ne gem nañ alquran du lol lay wax lol ben la mais ayay moy comme ni ma wax ka ay waka ayyin min ayati rabbihim yamurruna 'alayha wa hum 'anha ghafilun akbar ay aya ay kimtan aya moy mandarga buy woné dara inna ayata mulkihi gis nga mur alamat mulkihi day tek manam muy mandarga aya kon day tek mandarga aya day tek kimtan moy miracle aya motax day tek manam muy signe aya day tek moy li comme aya alquran yi lol tam aya lañ yo ay kiyum tan la ben wit ne kiyum tan la manam aya yoy moy comme yi nga xamantene dafa ñew nek alquran nga gëm gu mat seuk lepp lu nek ci alquran aya yi nga xamantene ñom ñoy yi ñew ci walu diine de manière générale yenenbi sallalahu alayhi wasallam aya la kiyum tan la yenenbi sallalahu alayhi wasallam ay kiyuman la malaka yi non lañ wali non nga top lool teori et cetera yeb ay man yeb nga gëm ko mais tamit mu am aya yenen yi nga xamne dañ ñoom ci aduna bi lañu nek aya ku kawni yele ci kaw aduna bi lañu nek waka ay muna sa nurihim ayatuna fi afaq wa fi anfusihim ta bayna lu ma no haa dina len won yu makki ci goxi goxi asaman yu souf univers yep wo fi anfusu wat sen bop yep aya ba hmm comme le alquran wa fa fil ard ayatun lil muqinin bu far dan wo fi anfusiku afala tu bussuru ci souf ci amna ay aya yo xamanteni ni wolu yalla deug ñom da nañ ko gis ay kiyum tan lu ri lu gis ci souf ci rek gis ci keman yu yalla wa keman yu riir mu ne me wo fi am fa ko me ak seen bop yi toy gi son reew sa bop rek keman sa barang yi liko yalla def limu man limu bare yo boy xol loxo bi nimuy yegati ko du wacce ak yoyu rek sa nopi ak niu mel nga xamna am pax dom la waye mo ngay deg et cetera ak yenen ak yenen bu ti nga xamantene du dara lu ay ndox rek la ñu dajalo ak yenen yu mel non du dara mais mo ngay gisse xolal camera yi gaay ni ñu def pour reproduire li beut di def te ba tay mënul xaat bay jégué li beut di gis ak fonctionnalité ak niñ ci étude yiñ ci def pour reproduire li nek ci beut pour et cetera ba paré yow su beut yalla defal lako nonu mu na dara afalat mais xana do len gis na ay sen borom yi dañ koy go walladhina bi ayati rabbihim yu'minun walladhina hum bi rabbihim la yushrikun ay nit len tamit yo xamantene duñu bokalé sen borom abadan duñ ko bokalé ci jëmum duñ ko bokalé ci ay touram ak ay melom duñ ko bokalé ci att yimi teurel duñ ko bokalé ci gëm giñ koy gëm duñ ko bokalé ci askanale giñ koy askanale jëfi duñ ko askanat duñ ko bokalé ci dara yalla da la fi nek ak turuba ki melam bole wun ci dara wal ladina hum bi rabbihim la shukur legi nak muna wal ladina ak gaay xamna yutuna ngay dox ma ataw lanuy joxe buñu joxe dañuy joxe lu bax li nu bëgg han luñu sopp pourtant bëgg nañ ko mais dañ koy jël tout de même joxe ko ngir yalla wa malgré lolu wa qulubuhum wajra sen xol nga jax yent sayyidata aisha radhiyallahu anha dafa laj yent sa sharam xana ñi ñoy ñi nga xamne ñom xeyna biñuy joxe da dañu liñuy tit ni di sen xol di jax ak yoy xeyna dañ ko deful bu baax wala lañ joxe da baaxul mune dedet ñi ñoy ñi nga xamne liñuy joxe dafa baax biñ ko joxe niko yalla bëgge lañ ko defé waye nak téréwul ragal gi ñu ragal moy xawf buñ doon tuddu mais est ce que yalla nangu nako ak bu ko nango nax danañ ko dara manam danañ ko tiy préserver ko ba kérok ñuy yegg te du jaar fenn fu mu yaqko est ce que duñu def ci digënté bi jëf bi bon est ce que etc ñom loolo leen di jaxlo wa qulubuhum wajla annahum ila rabbihim rajiun nax xam giñ xamne ci seen borom lañuy déllu borom bi neena nak gis nga ñu yeur dikoy gis nga bi tambale legi sank bi mané wax ndax bëgg ga bok ci ñi ki ci ñi rax wi lool bo fo mu ne ñoo ñi am dikoy yoy ni yi mo tuddu legi ulaika yoyu la gaay mu joxal leen joxal gu sori ngir woné seen kawé gi ñu kawé ci maqama ak yekiti ko yu ñu yekiti ko sori gi ñu sori mu ne yu sari'una ñoom ñoy ñi ñeukante fil khairat ci yu bax ñi la bu kenn nax kër wala ngay nax sa bop escalier bangi ni ku bëgg daal na ñeu rugg ah waaw affaire bi fi la li bu kenn nax kenn bu kenn nax sa bop ulaika gaay yo yu sare wonu ñu ñëkënte fil khairat ci yu bax wuum te ñoo la ha ñel li ci lu bax la ñoom sabiqo na ñoo ñëte jitu ñoño ñu jitu ci lu bax mom la tuddu fa as-sabiqun as-sabiqun ulaika al-muqarrabun moy ñi jégué yalla ñoo ñu jikko motax bu ñoo ko jégué yalla jikko yi lañ leen li xamé nit du nax bopam du nax tamit manam mo manam da war di mous waru bokk ci ñi nga xamné mais c'est vrai naxante baaxu non non naxam de babu ten day mous am lu ko taxajuk am lu mu bëgg nit ku bëgg yalla bokul ko xamantene affaire aduna ko yikiti wala ay internet wala muy wala ay naxante ay yoyu lolu li du nax bopam bu la yalla taxay jog da ngay xamni yalla ma taxajuk lenen lu la ci targel nga du moy ko ni ñoo ñëkënte jëm ci lu baax té ñi ñoo ci jitu ñoom la wax ni ñoo ci jitu té ñoo ñu jitu nonu la wax né néna ñoom ñoo ñu jégué yalla ñoom la wax né ñoom ñoo ñu jégué dé kërëm ku go fi gis nga askana la ko jégué yalla ya ko def mais yalla wu lool dé yalla jikko ji yi la wax ku ko am yow yaay ñu jégué yalla Moytul nak min na ñoxor jaay rek nga defere diw ci la bok wala nga gaaw ci boole sa bok da sa borom neen sunnatun min al awwalin wa ya qalilun min al akhirin kurel lañ ka gu xawa takku tut gu xawa takku ni min al awwalin ci ñu jekk ni wa ya qalilun ñu neew lañ min al akhirin ci ñu mujj subhanallah manam plus jamono di dox plus nom bi di réduire mën ngay soppé comme li yent bi wax sallallahu alayhi wasallam moy hadith bi nek sunan tirmidhi rahimahullah na ummati kal matar la yudra awwalu khayr awwaluha khayr min akhiruha sama xel yi comme taw lañ xamuñu ban mo jitu ñu jëk ñu wala ñu mutti ni xam nga taw leleg mu jek taw lu bare jek di wissu sax jek xam na lu xawa arrêté jek reprendre lu bare xet bi non la mel c'est pas parce que ya mujj ñew rek jamono yu mujj ñew nga bok rek jamono di ñu jëk ñu mok gën wa li ñu xam nak ci yi gën mom ci lu woor amul benn wéram moy ñak ñu jëk yi na yantibi sallallahu alayhi wasallam wax khayrul buruni qarni thumma alladhina yarunhum thumma alladhina yarunhum xéet yu gën ci xéet bi manam mas gi ci gën moy siècle yi moy sans bos ak après ñu tégu ci moy ñak ci yu jëk ñom lañu tuddé salafi moy génération salafi buñ ko waxé ñoo lañ ci dubbu voilà na leer du sen bu gay di wa ndax lu leg man salaf yu daan nañ ki daal di wax ci ñom lu rafet am ko ne mo wa ah oui ko salaf yu non lañ waxé ndende ba ndax salaf yi la wax moy ñu ñëpp ma ka wa non lañu xalaata ngo da ko salaf yi kay roone xaar ñëk ñu la wax deng kon lool lay wax ne alquran ko nim tuddu moy li qul wa qulubuhum wajila nga xamantene li ñuy def li ñuy joxe wala li ñuy def ci lu bax ñi ngi koy def and ak seen xol mi ngi la jaq mun qala nena wa kana nakun sahl mo ibnu abdullah at-tustari radiyallahu anhu yaqul dar wax nan al-murid talib de wi xamu day ragal min al-ma'asi ci moy yalla wal arif way arif mo ya xamu day ragal an yuktala ci ñu natto ko bil kufri ci kefir ab talib mom limi ragal moy bakkar def bakkar la wi no li mom bëgguma ko def ko bakkar diko ragal diko modine yi ce ñu wax mi am solo mais arif mom du ragalu lool parce que xamna me bakkar bi mu yalla mëna ko baal et cetera manam amna yu bari yu ci aju waye li gëna graw moy bakkar bobu le fait que mu nek li ñu wax al azam wala al masiyat bari dul ko fi man le fait que muy nek lo xamne day yob nit ci bak ci kefer mom lool lay gis mo gëna graw encore manam day ragal après lool bakkar bobu mu négliger ko mu waral ko mu guñaw té li gëna graw moy comme bir mi cause ak conséquence yalla non la bindé aduna moy lien de causalité bobu yalla dafa bindé non aduna bi moy sabab yi ñu doon wax lool da ngay waral nit ki xélam mën na baña dal bu xamé deug ni lu mu def ci bakkar bi ni du ñak mukk conséquence du ñak conséquence aduna ak alakhir du ñak conséquence ah mooy ce yalla djéggul ko ñindiko ci mbaxam mais loolu mom ci bokkum moko déssé wu nit ki nak mom talib mom bakkar bi lay ragal mais ke conséquence bu graw bi ci nara am mom lay ragal arif nga xam na ni bakkar bi moy comme ngelaw loolu lo xamne bu ñëwé day upp talu kefa mën ko tal wala comme mën nañ ko joxe exemple comme microbe la microbe xam nga ki xamul mom microbe bi daf koy ragal rek parce que xeyna mën nako febar lo mais ko xam deug ni microbe yi yenn yi grawé mom day ragal dé day ragal bu ko duggé mom mu dé manam kon mom li gëna graw lay ragal ki maladie lay gis kenen ki wala mort voilà ki gëna xam ki motax tout temps da ngay gis comme ni médecin bu ay mi bu xam deug deug da ngay gis ni muy faral di defé attention ci yu bari bokku te sans masque ñun ni ñoo xam dañu def attention ci yu bari parce que ñun xamu ñu danger yu béré béré hein alors que ñom dañuy xam affaire bi danger bi de telle sorte que affaire bi day melni lu imminent ci ñom manam day melni li manam day ruy lool ci ñom même tay même dang koy gis ci ni faral di dawal auto ni bo leen day jéggi télé bi day ñom ñoy gën def attention rozan lay chauffeur day xam manam day mën di mesurer yenn yi pour di matiné ko pour jall jéggi télé bi alors sa masque nga xamne mënu ñu dawal péto bi na ñun yoy yep da naka duñ ci baye xali bari xamu ñu non auto mëna gaaw pour mëna yex té bénen bir amna moy nit ki dafa am fu muy tollu yi nga xamantene bu ko keneen ki defé ku ndax ñu manam ñu ko gënal tout ñu ndaw ñom buñ ko defé lu bari mëna leen ci bañu fek mom bu ko defé par contre lu graw ak graw lay doon lu reuy reuy mëna ko ci fek waaw xam nga tay bu fekkante ne nit ki représente simple citoyen ñu tok par exemple ci assemblée discours président def discours ben président de la république ñew ci ben ki salle ni ñu def discours yoy muy wax waaji nek ci bir salle bi di nelaw wala tok comme ñep mais muy gëm ñu nelaw koko xam nga bokut ak ki nga xamantene mom moy premier ministre bi tok ci wet bi wala keneen ben ci ministre president bi def discours mu ne la conséquence yo gënal yoyu nit lu muy gën di dem day am yo xamantene day gëna dangereux ci mom am yo xamne bu ko defé dañ koy waccé té buñ ko waccé dañ koy waccé fu gëna soufi encore asfala safilim bu gëna soufé buñ ko tollo lek ñi doga départ ci yorné té bo mo té lañ koy jaaré xañ ko abadan mu yéga parfois sax mën na loolu rek mën na tax sax ñu yobbu ko ba def ko kéfer haa gisoni gisoni wa diwan nga xamantene ñom amna kenn du fa ñëwé wax di nandi day jël cadeau di am lu muy wax parce que su ko défé waxuma la dara waya day ragal sax ñum yalla am ci bopum ñu rëccu ci té loolu même ci affaireu aduna ni da len di dal xolal comme li ki li dalon Mohamed Oumou Seydou rahmalla nga xamantene mom xolal alal du bari la woon nit borom alal du commerçant grand commerçant comme niñ ko wax grand commerçant grossiste ex xawma lan export ex na et cetera la am na niñ ko waxe la non xet pour wax ne dal ku maga mako mais xola amna ben interaction bu doon def 4000 dinar la ci doon am comme bénéfice 4000 dinar té dinar ben dinar instant bi ni à peu près ay 500 600 euros la manam buñu délo 50 ci ginnaw nak à peu près ay 200 250 euros ndax or bi quoi motax parce que dinar ci or bi la ben dinar moy lol 4000 dinar c'est moy koku ay milliards la mom la doon gagner ci interaction bobu comme bénéfice mu wër wa bassara borom xam xam yi laj ñu présenter leur cas bi gaay yi ne ko li de dara ra nekku ci mais mom dafa leuntul ci mom finalement mo ne nako bayyi ndax dal affaire bi te mom ci bopam ñom ñep mo leen eupur xam xam and ak lool mais mom yag dal mo ne non nako bayyi dal ngir dal moy ci ndiko dal lu leunt xam nga kon koko borom alal mais ben jour le ma sa wax ben nit ko xamne mouflus la man moy dañu dem ba saisir ko manam parce que saisir ay bien parce que dafa bari bor mu wax ko mu ne ko ya mouflus oh diko wo o le mu wo ko turam mu ne ya mouflus ki dali wax ak mom 40 ans après wala 20 ans après suma djuma ben ci ñaar yoy feew dundum en plus feew dundum dañ ko tecc kasso ndax dañu ko saisir momit dafa am ay bor bor yu upp ko doole munu ko fay bu ñap ko dut tecc ko ci kasso mune lima dal ni xam nga lutax mu dal wa 40 ans mune amna 40 ans ci ginnaw dama musu wax ben way yow mouflis mouflis moy la moy ku ñu saisir ko xamne da perte ñu saisir ko ha li dama wan lan ko ti Allah Mon tac. Là, il est fait. Ma bu lo xamne tay ñun ci consideration yi am ñun ni awami ci consideration yi am bu ñu ne dañ nan da yaqule ki da alko ñu do ñun lool lañu wax parce que lo xamne da naka mën nañ ni milliardaire dem ba xamanteni ay borom ki am plus ci sewu dundum am plus sewu dundum ci borom xam xam bu tollu non nit magge non la nan ki da yaqule yi ki nangam ñun xam nga loolu lañu appé nga dañuy japp ne pour mom pour ñun koku da yaqule alors que mom dafa défaru parce que gis na ni mom au moins mom xam na ni mbir mi mi ngi waral ci ben bakkar wala ben wax du waxon il y a 40 ans ki lako yalla tege natou bi te tewlo nako ba fatali ba fatali ko au moins mom lolou dal nako ah mu delu wat borom ñata nit ay natou di dal te xamnu ni ay wax ñu waxoon ya quelque temps mo len yobé lolou wala jamono ji de mom mumo mo gëna nek mumo fofu de wor mo tay lol dal mo tane di deg dal me bañ wax ni bind muccu ara fa ko wa akum mo demo lol wursak wa o mos non xamna ni li mom man li ma dal fi la joge mo do fi attention mo très attention wa nekul di wax na gaay dañ ko togn way ki après non mais budon ñu lu mom dañ nan dal mom da yaqula lol lañ wax ah di dafa yaqula alors que kune xamna ni imam ibn sirin rahmalahu yaqulewul ñepp xamna ni yaqulewul ñepp xamna ko mais mu ron su jamono dañ nan yo koko da al ko xol gis ni ko yalla gis ni wax la nangam anan yalla sam denga muné wa kana nekon abu zayd يقول مو واخني اني نك من اذا توجهت بما جبلو الى المسجد جيم تي جاكني ولا ابو يزيد لا ابو يزيد لا البستامي رضي الله عنه ها خلاص سبحان ربي خيرتي من اني نك من اذا توجهت بما جبلو الى المسجد جيم تي جاكني فكان دنگ muna ko fa kana mo daal nek fi fa sax sama deug ginnaw manam sama deug ginnaw zunaral manam moy comme li seigne manam moy ceinture gog akhafu bo ragal an yafa ba ñu yob mo bi ci man ilal bi'a ci manam moy fi eglise eglise chrétien moy bi'a leg moy comme tay bu ko takkon affaire bi nek fi nga xamne dañ koy japp rek diko yob fofa muna awwala bok labibun nar manam moy lo xamne dañ koy meuna tak manam ak safara lay don hatta mbete adkhulu mu dug al masjid jakaji fayal qati'a neena mu dadi dagga anmi wallu ma az-zunnar manam moy ceinture bobu fo wo neena li nek nak da bi sama da manam sama bax manam limay faral di def kul yawmin bis bu nek xam sa marratin djuroom yoon muy djuroom djulli wa muy djuroom djulli wa manam lolu tout temps tous les jours djuroom djulli yu nek buy dem ci jakkaji mom day japp ne amna dal ben manam lolu lañu manam day japp ne amna ci ceinture bo xamne daf ko dañ ko tak mu jëm ci fele ci église ba amit lo xamantene manam lu ko lekkele la ba ci jakkaji wala aw tak tak mu ne tay mom ci yoon bi mom de toute façon mom ci jakkaji la dem waye len lu ci nek mën nako yobbu safara manam moy tak tak yi wala bok len lu ci nek mën nako yobbu ci église ba manam mom moy bu xeye dal di dem xamul fan lay mujj tous les jours bu dem ci jakkaji xamul fu muy mujj mën na dem jaar nonu jaar yoon église au lieu mu dem ci jakkaji dem ba ca yoon ba daara jaar wala bok dem ba ci yoon ba am lu ko yobbu bir sawar mu baña dem ci jakkaji manam tout temps amna dal lo xamne moy nit ki xamul fu muy mujj mën nay jog fi di dem fe fek defene fofu la dem ndekete fenen mais lolou day dal même dans la vie de tous les jours dañuy dal ñu bëgg dem fe lu jek dali fa am lu xew rek ñu dali jaar defene wala am lu xew lo tax bo fa ñëmon duñ fa mujjé yegg ñanga jaar fene lolou mën na ko dal tous les jours su dem ci jakk di day xalaté lolou mën na ko dal li neena li nak mom moy limu baxo manam tous les jours li mom moy habitude moy tous les jours li mo koy def Allah yalla ñu yalla sam da melni wa ngon na ñëw fofu inshallah wa wallahu a'lam sallallahu alayhi wasallam manam fi ki passage dafa bok ci passage yi mu gëna yaatal ci buntu mo sax tamit manam même bu fekke xeyna taxaw giñ ci taxaw guduna ni mais baxna inshallah même bu de xeyna xawna yeex tu c'est bien parce que moy ñu leral ko bu bax ba buñ ci genné ñun ñi vraiment ñu jëriñu ci té pitu ko sax ñu ngi ci charte amul dara lo xamné ni yakamti nañ ko wala am nañu voilà alhamdullah wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وصلى الله على المرسلين والحمد لله رب العالمين